Біля порога дідусь почепки сидів, кійка, як патериці тримаючися. Нижчий. Порожня торба через плече, шматок якоїсь овечої шкури на хребті, буцім кожух. Лівого ока немає. Лиш ямку зморщеною шкірою затягнуло. Друге за двоє глядить. То радісно, то злобно підглипує. Нічив, коли він у господу увильнув, ніби хованець з-під долівки виліз, і дивується, побачивши людей. «Наказання господнє, мостивіє панове!» озвався голосом, якого ніхто від нього не сподівався, повним і звучним, як голос архієрейського дяка. Всі зглянулися. Дідусь був сміховитий, а голос мав грізний. «Господь довготерпеливий, але справедливий!» гомонів. «Не по правді жив народ, а тепер наказання приходить. Такий закон, нічого не порадиш!» Хазяйка повернулася до нього. «Чого ж бо ти, діду, біля порога чепиш? Там студено!» «Щоби вам тепло, а я привик! І до холоду привик! Я з бідою за пані брат!» «Сідаю тут!» – промовила і показала рукою на бокун. «Хіба ж ти не чоловік?» «Я нижчий!» «А нижче що?» «У Бога всі ми рівні», – приказував. «А між людьми – ні. Люди по драбині до щастя лізуть. Хто на першому щеблі, хто на другому. А дехто вже й останнього хапається. Ось-ось і щастя за полу зіме. Аж нараз щастя висовгнулося із жмені, і він полетів шкереберть. Хе-хе-хе», – засміявся злобно. Козаки зглянулися по собі. «Всім на одному щеблі стояти годі», – завважив котрись. «Не здержав би. Щеблі мусять бути. І мусить хтось на них стояти вище, а хтось нижче», – доповідали. «На світі скрізь є дерева, а є корчі, є коні і кошенята, так само і поміж людьми». Дідове око злобно всміхнулося. «Але ж бо великий кінь на кошеняті не їздить, а дуб на верболозі не росте». «Люди – окрема стаття, а до щастя всякому спішно». «Ото ж то й зле, що спішно, бо воно так, хоч би ти, чоловіче Божий, не знати, як за своїм щастям ганявся, не спіймеш і не спіймеш, бо воно не там, а тут!» І гепнув кулаком у груди. «Тут!» – повторив, показуючи рукою на серце. «А чому не там?» – питався Сердюк, прикладаючи палець до лоба. «Бо в голові лиш розум, а розум і щастя – це не одно. Може бути розум щасливий, а може бути і ні». «Не розуміємо». «Знаю, ось ви розумні і нещасливі, а я нерозумний і щасливий. Не видно того по тобі, діду, бо не показую. Пощо?» Присів на кінчику лави і по капельці пив горілку з чарки, якою його пошанувала хазяйка. «Погадайте лиш, панове, ви нещасливі, бо лишили родини свої по хатах і від статків до статків своїх віддалилися, журитеся, що зима, що ворог в силу росте, що хто його знає, він де за углом не причаївся. А я щасливий, бо на хвилину в теплу хату увильнув і з мостивими панами політичну розмову маю. Для вас чарка горілки, що для мене ковток води, а мені вона розкіш несподівана, бо я її хіба з ласки таких милосердних душ, якось наша хазяйка, вживаю. Скажіть же мені тепер, будь ласка, хто з нас щасливіший, панове? Ви по щеблях драбин спинаєтеся, а я лежу собі біля неї і приглядаюся спокійнесенько. Хто вище підлізе, той нижче впасти може, а мені вже й падати нема куди». «Бачимо, бачимо, але ж бо годі всім під драбиною лежати. Як воно тоді виглядало би на світі, коли б всі на нижчих посходили, кращої житті навіть не бажаючи собі?» «Бажайте», – захихекав дід, – «бажайте, не бороню. Одного щебля діб'єшся, другого забажаєш, і так все. Не шукай щастя у світі, лиш у собі, в своїй душі. Можеш бути багатий, славний, сильний, а не щасливий. І можеш бути бідний, я, і щасливий. Гадаєте, дітоньки, що дід все дідом був? Куди? А я колишнього навіть згадувати не люблю, бо гріх. Я з Богом примирився, а ви ще з ним війну ведете. Ми з Богом? Щось також верзеш? З його законами святими, щоб ближнього любити, як себе, щоб імення поміж нижчих роздати, щоб гордості не допускати до серця, проповідував як священник у церкві. Аж нараз спитав: а про гадяцьку полковницю ви чували? Чули, що дзвонять, та не знаємо де. А я знаю її, тую полковницю гадяцьку, почав, зміняючи голос з грізного на сумовитий. Гадяцького попа, одиначка. Та яка? Хіба у Київській Софії на образі таку знайдете? І то не знаю. Неземська красота. Люди охкали, побачивши її, а дехто спльовував, щоб відвернути в роки. Крутилися парубки біля неї, як біля квітки бджола. Перебирала. Аж багатий сотник навинувся. Пішла. І так її все, як з платка йшло. Ще не забажала, вже має. І багатство, і честь, усьо. Не минуло кілька літ, аж і полковницею стала. Четвернею в золоченій кареті їздить. Дзвони переїзд сповіщають, з гармат гримлять. Ціла в саєтах, оксамитах, від самоцвітів аж горить. І стали завидувати її того щастя люди, особливо жінота. Так що, яка позавидає і заворогує, вже її нема. Або занедужає, або нещасливий припадок, і нема. Аж і зашушукали люди. Відьма. Не знати, від кого воно пішло, коли й чому досить що. Відьма, відьма, відьма. І погадайте, не поміг муж полковник, не помогли багатства, нічого не помогло. Настягали всілякого патича на Майдан, склали костер і тягнуть відьму палити. І згоріла би, коли б не протопіп. У ризах церковних з хрестом у руках вийшов і ледве тим хрестом пожар угасив і полковницю від соромної смерті ізбавив. У черниці пішла. «Ось вам і щастя», – кінчив оповідання дід. На високому щеблі стояла, а черницею вмерла. «До чого ви це, діду, ведете?» – спитала перестрашена хазяйка. «Та не до тебе, донечко, не до тебе. Ти промишляєш, як умієш, зробиш, не прогайнуєш, великого достатку в тебе не бачу. Але другі, ой, не по правді вони живуть, ті наші дуки, що в них млини і луки, а не чисті руки. Не по правді. І добра нам від них не буде». Не буде добра, поки люди на Божій дорогі не повергнуть. Кровопроливство щастя нам дати не може, лиш закони Христові, лиш милосердія, лиш любов ближнього, як брата. Підняв голову вгору, тим одним оком задивився у стелю, яблуко на гортанці задрожало, і з поганого дідового горла полилася пригарна пісня «Із Києва, із Єрусалима, алілуя». Із Києва, із Єрусалима відтіль ішло, а три черниченьки, алілуя. Перва йде, на главі хрест несе. Друга йде, Євангелію несе. Третя йде, кадильницю несе. Амінь. І співав дід, як тії три черниці з Божою матір'ю зустрінулися. І спитала їх Божа мати, де вони бували і що вони видали. І відповіли вони, що бачили, як душа з тілом розставалася, як розставалася і пізнавалася. Чом же ти тіло, чом ти не терпіло? Чом же ти главо умом не зносила? Чом же ти душе неділі не чтила? Алілуя! Будеш ти тіло в сирій землі пріти, а ти будеш душе у огні горіти. А ти будеш душе у огні горіти. Господи, помилуй! Співак замовк. Дух його спалився в огнистих словах пісні, а на тапчині лиш купка попелу сиділа. Такий нікчемний зробився собою. Слухали козаки, задивившися перед себе, слухала хазяйка, сльози втираючи. Аж Лебединський Попович озвався: «Гарна пісня, та не нам її співати. До царя діду пішли би, може б його жорстоке серце сокрушило. А ми тут що? Ми останків волі Божою та людської обороняємо. Наше діло святе, а не грішне». В Господу увійшов Мручко з Чуйкевичем. Обсніжені, інеєм обволохачені, за парі їм у руки й ноги позаходили, на силу добрий вечір сказали. Сердюки позривалися з місць. «Сидіть!» – махнув їм рукою Бручко. І оба стали тупцювати по хаті та здорово молотити себе руками по плечах, розігріваючись. Хазяйка спорі чарки їм подала. Випили і подякували щиро, бо горілку нелегко було в ромнах добути, хіба червону, і то за великі гроші. Дійсно, шведи й козаки повипивали й повиїдали, що було, а довіз із-за снігів був неможливий. «Ну, славити Бога», – промовив Мручко, – «сніг перестає падати, і вітер теж тихне. Шлях до Гадяча прогорнули. Завтра рушаємо, панове», – загомоніли козаки, як джмелі. «А мороз?» – спитав котрись.